drogi. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o stabilizacji sytuacji epidemicznej w Polsce. Zastrzega przy tym, że obostrzenia będą obowiązywać co najmniej do końca miesiąca. Prezydent Andrzej Duda przemawiał w litewskim Sejmie. Mówił m.in. o potrzebie solidarności. W tym serwisie także o kolejnym głosie sprzeciwu wobec łamania praw człowieka na Białorusi. Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że sytuacja epidemiczna co najmniej się stabilizuje. Jak podkreślił, chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć i stwierdzić, że to, co jest najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami. Dziś liczba nowych zakażeń po raz pierwszy od 2 tygodni spadła poniżej 20 tysięcy. Szef resortu zaznaczył przy tym, że obecne restrykcje sanitarne na razie nie będą zniesione. Regulacje, które wprowadziliśmy, dotyczyły okresu do 29 listopada i do tego czasu na pewno żadnych zmian ani obostrzających, chyba że mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem, ale nic na to nie wskazuje, ani też luzujących na pewno nie będzie. Pierwsze szczepionki na koronawirusa, które zamówiła Komisja Europejska, w Polsce mają pojawić się pod koniec grudnia. Szczepienia będą dobrowolne. Przebywający z wizytą w Wilnie prezydent Andrzej Duda apeluje o solidarność między krajami Europy. Polski prezydent wygłosił przemówienie w litewskim Sejmie, a wysłuchał go Karol Darmoros. Mówiąc o wspólnym polsko-litewskim dziedzictwie historycznym i bliskim sąsiedztwie, polski prezydent zaapelował o solidarność z Ukrainą i Białorusią. Z Ukrainą, która umacnia swoją niepodległość i niezależność oraz broni integralności terytorialnej, a także z Białorusią, walczącą o poszanowanie demokracji i praw obywatelskich. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na polsko-litewskie działania na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i wsparcie Wilna dla inicjatywy Trójmorza. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy polityce międzynarodowej. Unia Europejska, Szwajcaria, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wezwały białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy wobec własnego narodu. We wspólnym oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej przedstawicielstwa UE w Mińsku, jest również apel o przestrzeganie i poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Włodzimierz Pac. Sygnatariusze napisali w oświadczeniu, że potępiają wzmożone stosowanie przemocy oraz łamanie praw człowieka i obywatela na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Zwrócili uwagę, że do 30 tysięcy zbliża się liczba aresztowań pokojowych demonstrantów, a liczba spraw karnych o podłożu politycznym zbliża się do 900. Zauważają, że nic nie wskazuje na to, że władze prowadzą śledztwo w sprawie tysięcy zarzutów stosowania okrucieństw wobec demonstrantów ze strony sił bezpieczeństwa. Jednocześnie wyrazili gotowość wspierania i ułatwienia dialogu narodowego na Białorusi w celu trwałego rozwiązania obecnego kryzysu, zachowania suwerenności i niezależności Białorusi oraz przyczynienia się do jej bezpiecznej, demokratycznej i dostatniej przyszłości. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Światowej sławy tenor Piotr Beczała powiedział, że w kreowanych partiach ma dla niego znaczenie język, w którym śpiewa. Jak zaznaczył, każdy ma swoją własną niepowtarzalną melodykę i każdy niesie inne trudności wykonawcze. Artysta wczoraj został uhonorowany przez Polskie Radio Nagrodą Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Otrzymał ją za nieustanną promocję polskiej kultury na scenach operowych całego świata, naturalną muzykalność, przepiękny tenor liryczny i bohaterski oraz wszechstronny repertuar. W wywiadzie przeprowadzonym w związku z wyróżnieniem Piotr Beczała tak mówił o swoim artystycznym przygotowaniu. Na tym etapie, w którym ja się znajduję, śpiewamy wszystko w językach oryginalnych. I jest wielkie znaczenie, czy śpiewa się po włosku, po czesku, czy rosyjsku. Już nie mówiąc o francuskim, niemieckim, czy polskim. Każdy z tych języków ma swoją własną bazę, również barwową. Inaczej brzmi język francuski niż polski. Chociaż mamy wspólne en un, one są troszkę inaczej traktowane. Nagrodę mediów publicznych przyznają 3 instytucje publiczne. Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa doceniła twórców słowa. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na północy i wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze przeważnie mało chmur. Termometry pokażą do 8 stopni na wschodzie, do 12 na południowym zachodzie i 13 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Trójka.

Tak jest, dziarsko i melodyjnie i był punk rock song, a pan Józef jest pierwszym laureatem konkursu, kto tak ładnie grał i śpiewał. Oczywiście zespół Bad Religion na dobry początek. Sporo będzie tego grania punkowego. Ja może tak zerkam sobie tutaj do scenariusza, to wymienię kilka nazw zespołów i będzie Chelsea, i będzie Jello Biafra z Melvinsami, i będzie Matt Honey, i Ramonsi, i Becky Bonday, i z naszych 747 i będzie TZN Ksenna, dużo zatem będzie się działo, ale teraz będzie bardzo ładnie, wręcz przebojowo, bo tak też zasłużeni weterani, nawet można powiedzieć, punkowi, myślę o zespole Wire, to jest jeden z tych najstarszych, ciągle grających, aktywnych zespołów. 17 płyta ukazała się w tym roku, Mind Hive to tytuł albumu, bardzo przyjemny krążek zespołu prowadzonego przez Colina Newmana. On od samego początku. To był rok 1976. W Londynie ta drużyna się zebrała, grała przez 4 lata, potem przerwy, ale cały czas aktywna, tak jak powiedziałem, 17 albumów w dorobku. To co? To zajrzymy do tego najnowszego, ciągle tegorocznego albumu i bardzo przyjemny letni przebój Off the Beach, grupa Wire. Shopping, buying, selling. People smoking, joking, hoping. Have you ever been washed up the beach? Have you ever been swept up the beach? Have you ever been washed up the beach? Muzyka z Trójką, cały ten rok oczywiście i bardzo ładna melodia zespołu Wire. Proszę Państwa, przyniosłem do studia, położyłem tutaj przed sobą płytę, którą kupiłem w Londynie albo w Manchesterze, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie jest naklejka z ceną, 10 funtów zapłaciłem za ten krążek. American Hardcore, The History of American Punk Rock 80-86. Ale się tu dzieje na tej płycie i tak sobie przeglądając jakiś czas temu zestaw tych zespołów z tej składanki i tak sobie przypomniałem ten Batalion Świętych, bo to była grupa, która pojawiała się często w audycjach cały ten rok, w latach 80. właśnie we wtorki po godzinie 20. Batalion of Saints. I myślę, że to po wielu, wielu latach sobie teraz przypomnimy ten band. 40-lecie obchodzi ta grupa, powstała w San Diego i tak jak tytuł płyty sugeruje, hardcore amerykański, hardcore. I dla Państwa teraz Battalion of Saints w utworze My Mind's Diseased. Krótko i konkretnie taki rasowy amerykański hardcore z San Diego, zespół Battalion of Saints nam się przypomniał. No a teraz, bo ja powtarzam tę regułkę w ramach popierania polskiej twórczości muzycznej, no ale to normalne, jak świat światem w programie trzecim w Trójce wspieraliśmy grającą młodzież i starszyznę również, no a zwłaszcza w latach 80. tych pionierów punk rockowych, nowofalowych, jak zwał, tak zwał. W każdym razie staram się teraz również przypominać i być na bieżąco z tym, co powstaje. No niekoniecznie może w garażach, ale tak umownie muzyka, która gdzieś tam niszowo bardzo pojawia się. Na przykład taki zespół 747, nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy. No myślę, że teraz publiczność, słuchacze ze Szczecina już są przy odbiornikach. 747, 747 w składzie między innymi Kuba Krawczyk. To też znany człowiek, bo kiedyś w zespole Analox. Ja w każdy wtorek o tej porze staram się Państwu grać nowe rzeczy. Mieliśmy tydzień temu, to było Nową Prawdę, mieliśmy Moskwę. No mieliśmy jeszcze kilka nowości, ale jednocześnie klasyka pojawia się, punk rocka i nowej fali, i na przykład dziś dostałem, to może za tydzień się podzielę z Państwem, dostałem nagrania nowe chyba, przysłane z Paryża, tam Jacek Lang, myślę o milionie Bułgarów, bo oni są cały czas, tylko trochę się rozpierzchli po świecie. 747 zatem, no i chyba jeden z tych największych hitów ludzi ze Szczecina, utwór zatytułowany Dzieciaki z brudnych miast. 747. świat, choćby było źle. Piłka na podwórku, bramka w przepakach, choć nie było łatwo, nikt się nigdy nie poddawał. Tworzyliśmy drużynę, biegaliśmy za łaskami, kontrę biliśmy rekordy, grając ranem godzinami. Wszystko było inne, chodźmy dalej, to co sami dzieciaki z brudnych miast, stoimy przed wami. Dzieciaki z brudnych miast, 747 ze Szczecina. Cały ten rok, no i taki kolejny cykl, jaki pozwoliłem sobie wprowadzić, czyli przywracanie, wyciąganie, wynajdywanie tych zespołów, bendów, które gdzieś się tam pojawiły w latach 70. No i okazało się, że przetrwały. Mówiliśmy od Demet, że w przyszłym roku w oryginalnym składzie koncerty i Skids, i Edicts, i teraz padło na Chelsea. To też zespół, który przetrwał. Ile to lat? To był Londyn, rok 1976. Wtedy zaczęła się historia Chelsea. No a zespół już nagrywa cały czas, bo ja za chwilkę zagram utwór sprzed ostatniej płyty, sprzed paru lat, ale są ciekawe początki tej grupy, bo skład był niesamowity. Gene October, który był jakby od początku, liderował grupie i cały czas jest w tym zespole, ale był też William Broad, czyli Billy Idol inaczej. Wiadomo, potem oczywiście wielka kariera solowa i jeszcze zespół Generation X wraz z Tony Jamesem, który również był w Chelsea, jeszcze wcześniej w London SS w takiej drużynie, no a potem razem z Billy Idolem w Generation X. No w każdym razie towarzystwo się porozchodziło, no, ale zespół pod szyldem i pod hasłem Chelsea przetrwał i teraz sobie zagramy właśnie, no w miarę nowy utwór tej orkiestry, zatytułowany utwór jest Johnny Has No Respect, Chelsea. We'll be right back. przyjemnie, melodyjnie, nawet nieźle to zabrzmiało. W miarę nowa płyta zespołu Chelsea. Gene October w dalszym ciągu w roli głównej. Tytuł płyty, żeby tu się wszystko zgadzało, Saturday Night, Sunday Morning, tak nazywa się ten album. No i tu słuszne pytania, wręcz rozkazy, aby przypomnieć, zagrać to, od czego zaczynał zespół Chelsea. To był pierwszy single, to był rok 1977, no i to był ten najmocniejszy skład. Od tego utworu rozpoczęła się wielka kariera, wielka w tym świecie punkowym, londyńskim, angielskim, ale i my przecież słuchaliśmy i śledziliśmy wszystko to, co działo się na wyspach. Chelsea, Right to Work. No i wcale tak się nie zestarzała ta muzyka. No można teraz z perspektywy czasu, no zawsze można było tak mówić i to oceniać, dokument muzyczny epoki. 77 rok, no akurat miałem to szczęście, no w sumie przypadek, że akurat wtedy rzuciło mnie do Anglii na zmywak. No to były te lata 76-77. Czasy studenckie i jednocześnie czasy tego boomu punkowego, także nawet sobie człowiek nie zdawał sprawy, biegając czy uciekając przed tymi gromadami punkowców, skinów i tak dalej, że rodzi się coś ważnego, no bo w historii popkultury i muzyki rock'n'rollowej również to były ważne bardzo lata. No i ten tytuł, prawda, który wiele mówi, Right to Work, prawo do pracy, to był ten czas, ta muzyka muzyka, o której mówiło się, że to muzyka tych młodych ludzi stojących w kolejce po zasiłek dla bezrobotnych, szukających pracy. No i to wszystko przekładało się na te utwory, na teksty tych punkowych bandów w Anglii. No bo u nas, prawda, zupełnie inne tematy były podnoszone, zresztą w Ameryce jeszcze inne. Ta brytyjska fala punkowa była bardzo charakterystyczna, specyficzna. Proszę Państwa, i teraz ulubieńcy moi, ale myślę, że słuchacze również, bo miałem takie meldunki. Zacznę może od Jello. Jello Biafra, który już tu prezentował się chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. W każdym razie za chwilę wystąpi w towarzystwie zespołu Melvins. Melvinsów słuchaliśmy razem, bo zagrałem Państwu tydzień temu, no a swojego czasu doszło do takiego mariażu, połączenia i Jello, i Melvinsi razem nagrali płytę, no i tam niesamowite rzeczy dzieją się na tym krążku, ale zrobimy tak, posłuchamy no przeboju, bo to jest jeden z największych przebojów grupy Dead Kennedys, no ale wersja Melvinsów z Biafrą brzmi trochę inaczej, proszę posłuchać. California Uberales, Jello Biafra i Melvins. Man! Dżelo Biafra, jeden z najważniejszych punkowych artystów w dziejach, no i grupa Melvins, z kolei protoplaści grunge'u. Od nich i od jeszcze paru innych zespołów, na przykład Mudhoney, ale to później będzie też Mudhoney, zaczęła się ta cała fala grunge'owa, a nie byłoby grunge'u bez punk rocka, bez hardkorowego grania i oczywiście bez ciężkich brzmień metalowych. No dobrze, i to teraz coś naszego, swojskiego, jakiś komentarz, bo opowiadamy o tym, co się działo w drugiej połowie latach 70. w Anglii, wcześniej jeszcze w Ameryce, ale skupiając się na Anglii, no to u nas przecież te pierwsze punkowe grania to też były lata 70. To też była druga połowa lat 70. Znalazłem taką składankę Ton Pressu. To była bardzo ważna i to w ogóle ciekawostka, paradoks historii, bo to przecież wydawnictwo PRL-owskie, wręcz partyjne, tak można by powiedzieć, no a dla naszej muzyki rock'n'rollowej zrobiło chyba najwięcej, bo wydawało i single, i duże płyty, i po latach wznawiane składaki, a to działy się różne rzeczy. Pamiętam studio na Wawrzyszewie i te single niesamowite i ten zbiór, który teraz trzymam przed sobą, bo tu jest i Deserter, i Armia, i Tilt, i Siekiera, i KSU, no i TZN Ksena. To był rok 1985, na Wawrzyszewie właśnie nagrywał Zygzak z Kseną i teraz sobie ten chyba jeden z najważniejszych utworów w dorobku TZN Kseny. Dzieci z brudnej ulicy. Ksena. Dzieci brudne ulicy. Powiat ile chce mnie proszony, porzucony, cieniem rozszy bram, nie dowiesz się. Skończył tu spędziołeś, zgadził tobą cały świat. Dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich. Mijać czas, nie jesteś pewny następnego dnia, aby żyć. Musisz iść grać, rodzinę ubijesz, tylko swój stan. Dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci z ulicy, dzieci z ulicy, dzieci z ulicy, dzieci z ulicy. Bez celu pokaż się pośród bloków, nie mogą znaleźć bez tego ja. Zło otacza ciebie szczelnie, miłość to wszystko, czego ci brak. Oni udają, że myślą o tobie, ich mowy to tylko odchłań bez dna. Dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci z brudnej ulicy, niepotrzebne nikomu. Dzieci z brudnej ulicy, dzieci bez swoich domów. Dzieci ulicy, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci, dzieci. Z pierwszego singla TZN Kseny. Zygzak oczywiście w roli głównej, Dzieci z brudnej ulicy. Połowa lat 80. dokładnie. No a kilkanaście minut temu słuchaliśmy sprzed paru lat nagranie Dzieciaki z brudnych miast. No prawda, gdzieś jakieś związki, prawda, inspiracje. To było wtedy 747. Proszę Państwa, muzyka z Trójką, Trójka prezenterów, był Grzesiek Hoffman i będzie wyjątkowo o północy. Powróci od godziny pierwszej po północy do czwartej. Apteka nocna też dziś wyjątkowo dłuższa wersja. No, a że muzyka z Trójką, Trójka prezenterów, to po 21, jak zwykle we wtorek, Jurek Kordowicz i elektronika wspaniała. No a teraz wywołany już przeze mnie wymieniany zespół Matt Honey. Wspominałem o zespole The Melvins jako o prekursorach grunge'owego grania. No Matt Honey zaistniał później zdecydowanie, bo to był rok 1988, ale Seattle, no i początki punkowe, garażowe i ostatecznie grunge'owe i Green River wcześniej, to wszystko bardzo ważne zespoły w historii muzyki grunge'owej, punkowej, garażowej. Mark Arm, Steve Turner. I teraz mamy nowe nagrania zespołu Matt Honey, który cały czas koncertuje i nagrywa. Jest taka epka Morning in America i z tej epki zagramy And Some I Not i to będzie nowy Matt Honey. I to jest cały ten rok i wracamy do punkowej klasyki, no ale to jest zespół teraz tak, jak się ocenia na spokojnie, bo kiedyś to przecież łobuzerska była muzyka, ile to zachodu, żeby w ogóle wpuścić na antenę to punkowe granie. W 79 roku, jak startowaliśmy z Maćkiem Magurą Góralskim, to były walki, to chyba rok chodzenia, żeby w ogóle wpuścić taką muzykę na antenę. Ramons. Zespół w zasadzie popowo-rockowy, no bo to jak sobie przesłuchamy te płyty i surf i chwilami to gdzieś tam z Beach Boysami nawet może być porównywane. No i to ta tęsknota Ramonsów za latami 60. I teraz przykład. Zespół The Who, jeden z wielkich przebojów The Who, Substitute, właśnie w wykonaniu Ramons. When I'm a substitute for another guy, I've never been in love but my Ramones w przeboju The Who, Substitute, no i tak to się porobiło. Ramonsi tylko pozostali na płytach nagrania, a grupa The Who trzyma się, panowie nagrywają. No dobrze, ale my teraz wyskoczymy do Francji. Church 69 jest taka grupa z Metz, Francja właśnie, początek lat 90. wtedy powstała. No i współpracuje sobie ta grupa z różnymi artystami, na przykład z Becky Bondage. To niezwykła artystka, Rebecca Luisa Bond, tak naprawdę nazywająca się w latach 70. z zespołem Vice Squad. No to teraz razem i Church 69 i Becky Bondage. Dziewczyna świetna, Becky Bondage, i dalej w świetnej formie. Zaczynała w grupie Vice Squad, to był dokładnie rok 1979. Church 69, grupa z Francji, z Metz, Walex, Mumia, Caps Laurent i właśnie gościnnie tu się Becky, która się naprawdę nazywa Rebecca Luisa Bond. Tak jak powiedziałem, koniec lat 70. Bristol, zaliczany zespół Vice Squad do tego nurtu street punkowego. Oj, oj. I za chwilę sobie tak dla porównania zagramy właśnie Becky Bondage ze swoim tym macierzystym zespołem. Jeden z ważniejszych w dorobku grupy utworów, Last Rockers, tak nazywa się ta kompozycja. No i myślę, że to już jest ten czas, aby się pożegnać. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Wiernik. I teraz już grupa Vice Squad.